Naam, tutaanza leo wimbo yetu ya pili kabla ya adhana, ili kwa maana tupate muda mrefu kwa kuweza kumaliza yale ambayo yaliojiri katika darasa lililopita. Naam, hii sasa tutasema ni zile tanbihat ambazo tuzitoa mara nyingi baada ya adhana. Darasa lililopita tulizungumzia habari ya umurun tubahu fi salat, mambo ambayo yalikuwa ni halali unaweza kuyafanya humo ndani ya swala na swala yako haibatiliki. Tukataja jambo la kwanza ni kubeba mtoto, ni hamlu tifli, na jingine tukalitaja almash aliyasiru lilhaja. Leo tunaendelea baadhi ya mali ambayo tulikuwa tumejaliwa nayo. Naam, jambo jingine ni kama alivyoandika Abu Malik, tunatumia kitabu cha Sahifi kusuna cha Abu Malik mjalada wa kwanza, anasema alharakatu liinqadhi at-tifl au ghayri min at-taraddi au mimma yu'dhihi. Ni zile harakati, yumo mtu ndani ya sala lakini afanya harakati, lakini lengo la harakati hizo kama alivyosema shekhe, pengine kwa ajili ya kumuokoa mtoto yuko katika hatari, ima itakuwa labda ataka kuzama sehemu, kuingia sehemu mbaya, kuna moto. Sasa je, unaswali mtoto unamuona huyo anakwenda katika moto, wabakie katika swala yako? Sasa zile movement za kumuokoa mtoto yule, hizi haziharibu swala na mambo mengine kama hayo. Akastadili shekhe na hadithi ambayo iko katika Sahih Bukhari, anil Azraq bin Qais qala kunna bil ahwaz nuqatilu al-haruriya. Masala tarikh ya ukisema makhawarij namna gani walikuwa sasa ilipatikaniwa suala hili la kuwa na malumbano haya katika sehemu hiyo ya al-haruriya. Anasema fa bainama ana ala jurfi an-nahri, nilipokuwa mimi niko pembezoni mwa mto, jurfi an-nahr, idha rajulun yusalli wa huwa Abu Bazra al-Aklami, kuna mtu wa swali, lakini mtu huyu kumbe katajwa jina hapa, ni sahaba anaitwa Bazra al-Aklami. Wa idha lijam, pale ambapo ile lijam, yani ile kamba ya mnyama wake biyadihi, daabatihi ya mnyama wake biyadihi, ameishika mkononi, faja'ala fitabatu tunazimuhu waja'ala yakdauha. Kwa kifupi ni kwamba Bazr al-Islami radhiallahu anhu aswali, lakini mara akenda akashika kamba ya mnyama wake, kwa sasa ikawa kuna ile hali ya mnyama anakwenda mbele na yeye anataka na kwenda mbele. Sasa hali hii ni hali ambayo huyu bwana mmoja ndo akasema, angalieni jamani, aswali mtu alafu aangaikia mnyama. Nasemekana katika baadhi ya makhawariji walizungumza kauli hii kama uzereo, swala gani we utaswali alafu tena uangaikie na mnyama? Kisa kirefu, kala akasema kwamba haya mimi nilofanya hivi ni ghazautu ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sita ghazawati au saba ghazawati au thamania, wa shahidtu taysirahu, mimi nilipigana na mtume vita zaidi ya sita saba, na nilifahamu au nilishuhudia ule wepesi wake mtume katika dini. Wa inni kuntu uraji'u ma dabati, na mimi nilikuwa nalolifanya ni kumrudisha mnyama wangu, ni jambo hilo ahabu ila ilayya min an ad'aha tarji'a ila ma'lifiha fayashuku alayya, mumana, maana yake ni kwamba anasema huyu mnyama ningelimwachia aende, basi engelikwenda tu kwa anapokwenda. Sasa kurudi tena katika sehemu ambayo mimi niliweka kama ni malisho yake ingekuwa tabu sana, tungeanza tena kumtafuta. Mmemwona hapa ngamia kapita hivi labda nenda kwa hivi kidogo. Sasa ingekuwa tabu sana kumpata. Ili kuepukana na shida hii, nilipomuona tu aanza kuporochoka, basi nikaizia kamba yake nikamvuta. Yumo ndani ya swala huyo. Sasa kisa chenyewe kiko hivi katika Sahih Bukhari, kwa kifupi, kwa urefu unaweza kuipata. Sasa hapa mazumuni ya kisa hichi anasema kwamba dhahiru astiyahu alqissa anna Aba Bazr lam yaqta salatahu, hakuikata sala yake. Ikawa baada ya kuburuzana na yule mnyama na kumrudisha, akasema mimi nianze kuswali tena mimi. Nilikuwa nimeswali rak'a ngapi? Mbili. Naanza upya. Allahu Akbar. Akaendelea kuswali yake. Kunesha harakati, movements ambazo zitamfanya mtu kwa maana kwa maslahi ya swala yake jaiz. Mfano ala sabili almithali, tunaswali hapa. Lakini katika kuswali huku tunaona kuna hatari mbele yetu. Sasa mtu anaweza aka take action na kumove ili kuiondosha ile hatari. Au ala sabili almithali, twaswali huku ndani, huku kuna amplifier, sio kuna nini, kuna nini, makelele amplifier nataka kupasuka, ikawa watu wamo tu, hatusikilizani, makelele moja kwa moja, hapo atoka mtu anakwenda kuizima ndio. Sasa hii ndiyo jambo ambalo haliharibu swala za itu. Nyingine ni mudashaat almari amamahu fi salat, kumzuia mpitaji mbele yake. Hii tushasoma nyuma kama alivyosema shekhe, waqad taqaddama hadithun abi sa'id fil amri bimuqatilati almar baina yadayi musalli, kwamba mtu anapopita katika swala na umeshaweka sutra unamzuia. Riwaya imekuja unamzuia, fa in aba, akikataa basi unapigana naye. Sasa zile movement za anakuja tu na ni movement, ni harakati hizi, haziharibu sala. Naam, jambo jingine la haraka haraka ni ghamzu rijl an-na'imi lilhaja. Ghamzu kwa maana ya kuminya au kufinya, kuminya au kufinya, au lugha gani nyingine, ni mguu wa mtu ambaye alilala. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba waswali, sasa pale unaposwali kuna mtu kaweka miguu, kwa inabidi uifinye ili miguu ile iondoke. Hii kutokana na hadithi ya Mama Aisha radhiallahu anha qalat, katika hadithi ambayo akhrajahu al-Bukhari wa Muslim wa ghayruhuma, anasema kuntu amuttu rijli fi qidrati an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa huwa yusalli, nilikuwa mimi amuttu rijli nikinyosha miguu yangu, lakini ile sehemu nilionyosha ndio ile sehemu ambayo Bwana Mtume ndo kibla, yani asujudia pale. Sikunyosha kwa upande wa nyuma yake, nimenyosha kwa upande wa kibla, yani ile mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa idha sajada ghamazani, basi anaposujudu alikuwa Bwana Mtume anaiminya ile miguu yangu, anaifinya hivi. Na akisimama, wa idha qama madattuha, na inyosha tena. Kwa Bibi Aisha radhiallahu anha kwamba Mtume salam anaswali swala zake za usiku. Kwa hivyo aswali, kwa hivyo hapa ndipo anaposujudu Mtume. Bibi Aisha anyosha. Kwa Mtume aendelea na sala yake, anapotaka kusujudu, kwa Bibi Aisha anaikunja, anaiondoa, wala Mtume anasujudu. Akisimama ananyosha tena. Sasa swala hili la ini action, kwamba unafanya unamminya mtu, kwa hivyo inajuzu katika hali hiyo. Na hii inaonyesha kwamba wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wanaishi watu katika hali ya dhiki kabisa, chumba kidogo kiasi tu cha kuingia kitanda na sehemu ya kusalia, tofauti na sisi leo kwamba mtu chumba chake, chumba chake. Hapa kuna siku kabati la milango hiyo pale, siku kuna pale na kitanda chake cha sita kwa sita, siku kuna makorokoro, yani chumba kimekuwa ni chumba cha kulala, sehemu analala ndogo tu kwenye kitanda, sehemu ndogo tu. Na pengine mtu akabana, nyumba haitoshi bwana, nyumba haitoshi kabisa, yani siko manake comfortable. Bwana Mtume wako alikuwa chumba kidogo. Sasa hii yafaa kabisa katika hali hiyo. Mtoto acheza cheza hapa, twaswali hatuna raha, unamnyukua unamfanya yeye mwenyewe anatia akili ajada hapa, anakuwa yuko smart kabisa. Kisha jambo jingine ni khalu an-na'li, kuvua viatu wanaho na mfitu kama hivyo, athna'i sala, wakati ule wa kuswali hasa, lilhaja, kwa dharura ambayo imetokezea. An Abi Sa'id al-Khudri qala, anasema bainama Rasulullah sallam yusalli bi ashabihi, bwana Mtume alikuwa akiwasalisha masahaba zake, idh khala'a alayhi, basi alivua viatu vyake, fawadhaahuma an yasarihi, akaviweka upande wake wa kushoto. Falamma raa dhalika alqaum alqaw li'alahum, masahaba walipoona ile kuna Mtume kavua viatu, basi na wao wakaanza kuvua. Kwa ina maana kwamba uvuaji wa viatu katika hali hii ya dharura, na hii kuna baadhi ya riwaya zimekuja kwamba Mtume SAW aliletewa, yani zile habari min as-samai, kwamba viatu vilivyovivaa vina qadr, vina wasakh au sakh. Kwa hiyo ikabidi pale pale akavivua, kuonesha ndugu zangu Waislamu, kusali na viatu ni jaiz, inajuzu, wala haina gogoro lolote, labda tu iwe ile watu kwa vile wanavyoona hivyo mabusati haya kusalia na viatu, kwamba wakati wa Mtume ilikuwa hakuna mazuria. Sawa, unasalia, lakini sasa hivi tena jamani, hiyo. Lakini usahihi wake ni huko. Na jambo jingine hapa tunaloliona, ndugu zangu Waislamu, katika hadithi hii tunapata faida nyingine. Kumbe mtu anapokuwa sasa avua viatu, yani kwa maana aingia msikitini ameshavua viatu vyake, aswali bila viatu, basi aviweke upande wake wa kushoto. Lakini hii ikiwa aswali peke yake, kama atakuwa anaswali na wenziwe katika sala ya jamaa, basi inabidi aviweke. Kuna risala hapa, kuna hii majmuat rasaili ilmia ya Sheikh Mukbil, imeona moja katika dalili moja nzuri kabisa. Sheikh Mukbil humu amezungumzia habari ya usaliji na viatu, akaeleza kila moja na hoja na dalili. Sasa kuna nukta moja ambayo itatufaa katika somo letu, babu almusalli idha hala an alayhi aina yadhaha, msaliji anapovua viatu vyake aviweke mahala gani. kwa maana kwamba umesali na viatu sasa ukataka uvivue, au umekuja msikitini ushavua viatu vyako, je, unataka kusali uviweke wapi? Ni kuna hadithi tatu za kipa staja hizi mbili. Ya kwanza ikiwa katika swala ya jamaa, kwa maana mtu asali swala ya jamaa na kikavua viatu vyake kaingia navyo msikitini, Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi ya Abi Huraira, idha salla ahadukum fakhala ana alayhi, atakaposwali mmoja wenu na akawa amevua viatu vyake, basi fala yu'dhi bihi ma ahadan, asimuudhi mwingine yoyote. Kwa hiyo viatu hivyo liyaj'alahuma, aviweke baina rijlaihi, baina miguu yake miwili, au liusalli bihima, au asali navyo. Kwa kuna option kwamba wewe swali na viatu, hutaki kuswali na viatu, umevivua, basi viweke baina miguu yako miwili, usimuudhi mwenzio. Kwa hii yaonesha katika swala za jamaa uwezo ukachukua viatu vyako ukaviweka kuliani kwa mwenzio, unamuudhi. Alafu moja katika jambo ambalo linashughulisha sana watu, akiingia msikitini na viatu, basi utaona anababaika huyo, mara kaviweka hapa, mara kaviweka hapa, kwa sababu hana knowledge hii. Kumbe ilikuwa simple tu, usiwaudhi wenzio. Kivipi? Mtu asujudu, mimi ndo nasujudu hapa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kuna viatu mbele yangu, hujaniudhi hapa? Na tunaudhiana huu, vipi utamwekea viatu mwenzio mbele yako anaposujudu? Mtu anasema asimuudhi mwenzio, mtu si ujiwekee wewe mbele yako. Sasa kila mtu atafuta nguzo iko wapi? Yeye anaweka viatu kwenye nguzo pale, yeye anakusali kule, ili huyu mwenzio audhike na mayatu yake yale maeboebo, jiwekee wewe mwenye. Na utaweka wapi? Weka chini ya miguu yako. Kwa mara nyingi imam, nini? Nimeibiwa. Umeibiwa nini wewe? Viatu. Nilikuweka kimoja huku, nilikuweka kimoja kule. Ai bwana wewe. Wewe ilikuwa uviweke tu hapa. Sasa jambo la kuudhiana hasa katika msikiti huo. Sasa na tunaudhiana huko. Mna maudhi hao. Mtu anakuja kuweka viatu mbele yako, mbele yako. Kisa unajua hapa hakuna safu, kwa hivyo na ache niweke viatu. Bwana Mtume anasema aweke mtu baina miguu yake miwili. Na ikiwa mtu aswali peke yake, basi anasema katika hadithi ya Abi Sa'id, bainama Rasul sallam yusalli fa khala na alayhi fa adahuma an yasari, ikiwa mtu aswali peke yake, basi inabidi viatu vile aviweke kushoto yake, na angalie kwamba je, hakuna mtu akumudhi? Hakuna. Viko yuko mtu pengine anasoma Qur'ani mwenyewe, viweke hapo. Hii ndio suala la uva, yani kuvua viatu katika swala. Naam, muda umeenda, tutasimamia hapa.